Vi får tørt vejr resten af dagen, og i perioder kommer der også lidt solskin igennem skyerne. Temperaturerne ligger mellem 5 og 12 grader, og vinden er svag til jævn. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Vi starter den her time der, hvor nyhederne slap, og det er på spørgsmålet om, hvad McKinsey laver med folkeskolereformen. Det kommer vi til at bruge den næste halve times tid på. Derudover så skal vi i denne time vende blikket mod Ukraine, der står på tærsklen til en ny æra. Men hvad ønsker de unge egentlig af situationen? Vores internationale redaktør har været på gaden for at spørge, så får vi også en vurdering her i studiet af, om de drømme nu også er realistiske. Velkommen til 24/7 eftermiddag med Gertrud Højlund. Hvis du åbner hvilken som helst nyhedshjemmeside i dag, så kan du læse stort spektakel. Regeringen hyrer det private konsulentfirma McKinsey til at hjælpe med at få implementeret den meget omtalte skolereform i folkeskolen og på erhvervsuddannelserne. Og lærerne, de er ikke tilfredse. Er det korrekt forstået, Anders Bondo? Ja, vi synes, det er en dårlig idé, at man indfører et kontrolorgan, for det bliver kontrol og kontrol og kontrol. Det skal vi tage med dig lige om lidt, men først så står min kollega Anders Olling klar til lige at forklare, hvad ligger der egentlig i det her, den her historie? Ja, men det er politikken, der har fået fat i noget udbudsmateriale, som Finansministeriet har haft af sted. Og det er McKinsey, der får 6 millioner kroner for sådan at bidrage til at, bidrage til en samlet implementeringsplan og en detaljeret oversigt over alle nødvendige leverancer og for at nå de opstillede mål med reformer og nye arbejdstidsregler. Og der er jo dels en stor reform på vej i folkeskolen, og så er der også reformer på vej i forbindelse med erhvervsuddannelserne. Og det er sådan, altså hvem skulle ikke gøre, hvad ellers gøre det, hvis det ikke var sådan nogen som McKinsey, der skulle gøre det? Det skulle ministeriernes egne embedsmænd jo så ligesom tage sig af. Men så der har man valgt at bruge 6 millioner kroner på at hyre McKinsey ind. All right. Så det er altså det der, skoen trykker, og som sagt også Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening her i studiet. Kontrol, kontrol, kontrol. Altså, Anders Bondo, det var et værre spektakel, dengang den her skolereform, den skulle trumfes igennem. Og man kan ikke ligefrem sige, at de blev enige om det, men der var nogen, der fik ret. Er det ikke meget naturligt, at når staten har besluttet, så sørger man også for, at implementeringen foregår i den ånd, som man har besluttet, at det skal implementeres i? Jo, det, der sker lige i øjeblikket, det er, at Finansministeriet spiller en helt afgørende rolle, både i forhold til udviklingen af loven, til implementeringen af loven, og det er en helt ny rolle, Finansministeriet får. Og så hyrer man derudover så et konsulentfirma. Og det, der sker, det er jo i virkeligheden, at politikerne, undervisningsministeren, ikke mindst, som står med det politiske ansvar, får en mere og mere tilbagetrukken rolle, og så bliver det embedsmændene i Finansministeriet, assisteret af det her konsulentfirma, som kommer til at stå med ansvaret, og det er ikke den måde, vi skal drive politik på i Danmark. Også velkommen til dig, Maja Panduro. Tak skal du have. Du er politisk ordfører i Socialdemokratiet. Hvorfor er det et parløb mellem Finansministeriet og McKinsey, der skal stå for det her, og ikke embedsfolk i Undervisningsministeriet, der skal sørge for, at det her det kommer ud i virkeligheden på den rigtige måde? Ja, men det er det jo heller ikke. Det er sådan, at vi forsikrer os, at den folkeskolereform, som vi jo meget bredt har været enige om at gennemføre, for at sikre vores børn en bedre og mere sammenhængende skoledag. For at være sikre på, at vi kan følge det, så har vi lavet en gruppe på tværs af ministerierne, hvor også Kommunernes Landsforening deltager, og hvor Undervisningsministeriets departementschef er formand. Den gruppe, de har så vurderet, at de vil gerne kunne trække på noget ekstern hjælp i forhold til sådan det bredere arbejde med, hvordan er det egentlig, at man følger sådan en implementering? Hvad er det for nogle redskaber, der giver mening? Den opgave har de sendt i udbud. Det har de sådan helt praktisk gjort via en rammeaftale, som er over i Finansministeriet. Men det er Undervisningsministeriet, der har valgt konsulentfirmaet. Og det har de gjort, fordi at de har nogle erfaringer med at følge implementeringer, både i andre lande og i andre sektorer. Anders Bondo, de ved rigtig meget om de her ting i McKinsey. De har en stor afdeling, der ikke beskæftiger sig med andet end best practice i den offentlige sektor. Hvorfor er du så utryg ved at have dem ind i det her billede? Fordi jeg mangler i den grad et politisk ansvar. Altså nu hører vi her, at KL er også med i den gruppe. Vi hørte undervisningsministeren under forårets spektakel og ballade og arbejdsgivers lockout af lærerne. Fortæl os alle sammen, jamen der var et spor, der hed noget med overenskomst, og der var et spor, der hed noget med folkeskolereform. Nu viser sig, det hele er blandet sammen. McKinsey er inde over som sådan en koordinator på det, og KL sidder med, altså arbejdsgiverparten, sidder sammen med et konsulentfirma og Finansministeriet, og skal sørge for, at den overenskomst, som mine medlemmer opfattet af, bliver implementeret på en måde, som Finansministeriet ønsker. Det er altså ikke i overensstemmelse med den danske model. Det er faktisk ganske alvorligt brud på de regler, vi har. Maja Panduro, hørte jeg lige dig sukke? Nej, det er bare, altså jeg ved jo godt, altså vi var mange, der synes, at det var et hårdt og svært forløb. Det er jo virkelig også derfor, at vi er ret optaget af, at når nu vi er kommet på den anden side af det forløb, så er det også ret vigtigt, at vi så får gennemført den skolereform, vi har lavet på en måde, så det kommer vores børn til gavn. Det er jeg helt sikker på, at Anders Bondo han også har lyst til. Så har vi lavet en gruppe, der skal følge implementeringen af det her. Det giver ret god mening, at Kommunernes Landsforening sidder med her, eftersom at det jo er ude i kommunerne, at man skal foretage den implementering sammen med vores dygtige lærere, sammen med skolelederne, forhåbentlig også sammen med børnene og eleverne. Det, som man beder det her konsulentfirma om, er jo bare helt stilfærdigt at komme med nogle redskaber med deres erfaringer til, hvordan kan man egentlig meningsfuldt følge den her implementering, så vi kan se, hvordan det går. Det, altså, jeg synes faktisk, det er det modsatte af, Anders siger, at det er at frelægge sig det politiske ansvar. Jeg synes faktisk, det er at tage det politiske ansvar på os, at vi siger, at den lov, som vi har lavet, den vil vi faktisk godt følge med i, at den også kommer til at lykkes ud i virkeligheden til gavn for vores børn. Bare sige, jeg har før været socialordfører, og noget af det, som jeg oplevede rigtig, rigtig tit, og som frustrerede mig allermest, det var, når jeg var ude og tale med folk, med de dygtige medarbejdere, vi har i kommunerne, med organisationer, og vi så for eksempel kom til at tale om Barnets Reform, som er en reform, vi lavede på socialområdet meget bredt for nu efterhånden en del år siden, så sagde de alle sammen, det er en super god lov. Det er en virkelig god lov, I har lavet. Det er bare rigtig ærgerligt, at den ikke er implementeret og ikke er kommet til at virke. Og det er nogle spor, som jeg synes skræmmer. Og derfor så synes jeg, at kun det er rigtigt, at vi rent faktisk sætter os for at følge med i, hvordan går det med at få den reform bragt ud i virkeligheden, som vi har været så optaget af, skal komme til at virke for vores børn, så de får en mere sammenhængende skoledag, hvor de er mere sammen med deres lærere, hvor skoledagen er mere varieret. Men er det der skoen trykker, Anders Bondo? I virkeligheden, så synes du ikke, det er sådan en glimrende reform, så I skal... Nej, men sagen er jo, at det er jo hverken McKinsey eller en implementeringsgruppe, der kan sørge for, at skolereformen kommer til at virke. Det er lærerne. Det er lærerne, der står ude i klasselokalet. Og der er ikke nogen, der overhovedet går ind i og drøfte med lærerne, hvad er det i virkeligheden, der skal til for, at de kan lykkes med opgaven? Det er sådan den ene principielle ting i det her. Gør de da meget bekendt lige præcis ude i vores 98 kommuner lige nu. Nej, det gør de ikke. Jeg kan fortælle dig, at vi har inviteret 5-6 repræsentanter, altså lærere fra hver eneste skole i Danmark, til møder her i løbet af de sidste 2 måneder. Og det er et billede af, at der er ingen, der påtager sig ansvaret for, hvordan lærerne skal kunne lykkes med den opgave, de står over for 1. august 2014. Jeg ved ikke, jeg tror mange danskere så Søndagsavisen med situationen i Vordingborg Kommune omkring inklusion. De lærere har fået at vide, at til næste år, der skal de undervise 3 lektioner mere om ugen, midt i alle de opgaver, de står i dag. Der er ingen, der tager ansvaret for, hvordan de kan lykkes med det. Og det kan McKinsey altså heller ikke sidde inde på et kontor sammen med en implementeringsenhed og sikre. Og derfor skal vi på en helt anden måde have fokus på lærernes muligheder for at kunne gennemføre den her reform, hvis den skal blive en succes. Maja Panduro. Men lige præcis, hvis Anders har en oplevelse af, at der ikke er nogen, der tager ansvar, så synes jeg da i grunden, at man skulle glæde sig over, at det gør vi så. Vi har faktisk et mål om at kunne følge med i det her, og også i at kunne være i stand til at understøtte, og måske endda nå at rette op på, hvis der er nogle ting, som vi ser begynder at skride eller gå galt. Der er slet ingen tvivl om, at hvis vi skal have det her til at lykkes, så har vi brug for, at alle gode kræfter arbejder med. Vi har brug for, at lærerne gør det. Vi har brug for, at skolelederne gør det. Kommunalbestyrelserne, forældre og elever skal spille med. Men jeg synes egentlig ikke, det er dårligt, at man så fra regeringens side siger, nu var der et meget bredt flertal bag den her aftale. Vi vil faktisk gerne tage et ansvar på os for at følge med i, hvordan det går med at få det implementeret, for vi ved, godt, at det er en meget stor ændring af den måde, vi driver folkeskole på i Danmark. Og det er forhåbentlig noget, som kommer til at også betyde en meget stor positiv ændring for vores børn. Så synes jeg, du skal prøve at læse udbudsmaterialet grundigt igennem. Det, man blandt andet skal, det er at få udviklet nogle nøgleindikatorer. Det er altså måleinstrumenter, som man sidder og har fokus på i den her implementeringsgruppe. Man sidder og skal følge arbejdstidsreglerne, altså vores overenskomst, uden at have den ene part i overenskomsten, nemlig lærerne, med. Det er ikke en måde, man skaber tillid, samarbejde og velvilje i forhold til en reform på. Det er kontrol, og det er et klart signal om, at vi har ikke tillid til skolelederne, til kommunerne og til lærerne. Det var, hvad vi nåede. I skal have tak for det. Det skal, okay. Nej, det er ikke svært. 20 sekunder. 20 sekunder, Maja Panduro. Tak. Bare for at sige tværtimod. Hele skolereformen emmer jo af, at vi har tillid til vores skolelærer. Det er derfor, at vi gerne vil have, at de skal være mere sammen med deres børn. Vi har tillid til lederne. Det er derfor, vi faktisk beder dem om at bruge deres ledelsesret. Og vi har brug for, at alle gode kræfter trækker med, hvis vi skal få det her til at lykkes, så vores børn får en bedre skoledag. Det håber jeg inderligt, at Anders han vil være med til. Spørger de 60.000 lærer om det? Nogen skal have det sidste ord, det plejer at være mig i det her program. I skal have tak for, at I var med, begge to, Maja Panduro fra Socialdemokraterne og Anders Bondo fra Danmarks Lærerforening. Vi er slet ikke færdige med det her emne, for det kan godt være, at når man sådan lige hører det her med, at så kommer der en konsulent, der skal lave noget, så amatører som mig i hvert fald, tænker man, så kommer der nogen, der har lavet et PowerPoint-show eller et eller andet. Det kan godt være sådan lidt en diffus størrelse, det her McKinsey. Det er heller ikke nogen hemmelighed, at det ikke er sådan nogen, der stiller op til alle mulige ting og fortæller, hvad de går og laver. Det er en meget diskret virksomhed. Så hvad er det egentlig, de laver? Jeg kan sige velkommen til dig, Henriette Søltoft. Goddag. Ja, hej. Tak. Hej. Du er branchedirektør hos DI Vidensrådgiverne. Kan du ikke prøve at fortælle lidt mere? Altså, hvad får man ud af at hyre de her dyre konsulentfirmaer ind til sådan nogle opgaver som det her? Hvorfor gør man overhovedet det? Ja, det er jo et rigtig vigtigt spørgsmål, du stiller der, fordi det er noget, vi hører rigtig tit i debatten omkring staten og det offentlige brug af rådgivere og konsulenter. Hvorfor laver man det ikke bare selv? For det kunne man jo lige så godt. Og for at svare på dit spørgsmål, så når man hyrer eksterne rådgivere, så kan man sige, så kan det være dels, fordi man har brug for nogle kompetencer, som man ikke selv har. Lad mig tage et eksempel, som ikke lige handler om skolereformen. Det kunne det lige så godt have været. Altså hvis vi har et miljøministerium for eksempel, der skal have kørt en kampagne ud omkring farlige stoffer for befolkningen, så skal de have lavet en kommunikationskampagne. Det kan godt være, at de har en enkelt kommunikationsmedarbejder siddende, men vedkommende er jo ikke vant til at lave kampagner, der er meget målrettet mod en bestemt befolkningsgruppe. Så tager man en ekstern konsulent eller nogle rådgiver ind og hjælper en til at designe sådan en kampagne. Og det gør man, fordi de laver ikke andet. Det er deres spidskompetence, og de har så også erfaring fra andre sektorer, som jeg også hørte i indslaget her før, og også i tilfælde med McKinsey. Man er som rådgiver eller som konsulent, der bevæger man sig jo ind og ud mellem den offentlige og den private sektor, og man har samlet erfaringer op fra rigtig, rigtig mange steder, og man gør det, man er bedst til, og så kommer man ind og hjælper med en opgave, og så er man ude igen. Og det fører mig så til det næste svar på det på en anden led, det er nemlig, at det er også tit mere omkostningseffektivt at bruge konsulenter, selvom der selvfølgelig er en myte om, at de er dyre. Og det er mere omkostningseffektivt, fordi man jo kun har dem i en begrænset periode. Frem for, hvis man skal løfte en opgave selv og sige, jamen det klarer vi med vores egne medarbejdere. Altså lad os tage det her eksempel, som det her indslag handler om. Jamen altså, hvis man skal have den styring og den implementering, som man lægger op til, jamen, så vil man jo skulle frigøre utrolig mange AC'er eller medarbejdere i ministerierne til at følge sådan en opgave, hvor man så skulle hyre nogle andre kompetencer ind. Så der er jo nogen, der skal løse opgaverne, og der er min påstand, at mange gange er det langt mere effektivt at få eksterne rådgivere ind. Dels fordi de er mere spidse på lige præcis den her type opgave, og dels fordi man betaler kun for dem i den periode, man har dem inde. Der er jo også dem, der mener, at det her på en eller anden måde er en mistænkeliggørelse af ministeriernes egne embedsmænd, altså at de ikke ligesom skulle have kompetencerne til at stå for den her implementering. Hvad vil du sige til det? Ja, det synes jeg virkelig er udtryk for betontankegang. Altså tværtimod. Det her, det handler om, og det er sådan, jeg rigtig gerne vil have, at man kunne se på det. Det handler jo om at gøre det, man er bedst til. Og hvis vi løfter blikket og kigger på store dele af den private sektor, mange af de store virksomheder herhjemme, så bruger de rigtig mange konsulenter. Og det gør de, fordi de har fundet ud af, at det er det, der bedst kan betale sig. Så bliver de, fokuserer de på det, de er bedst til, og så køber de kompetencerne ind. Det er lige fra strategi, og det er ledelse, det er inden for miljø, det er inden for alle mulige punkter, når de har brug for det. Og så bliver de også bedst til det, de er. Så det er ikke en mistænkeliggørelse af embedsmændene. De er jo super dygtige til det, de laver. Men hvis de også skal have alle mulige ekstra kompetencer, så kan det nødvendigvis ikke blive så godt, og så bliver det heller ikke så omkostningseffektivt. Og så den sidste ting, som jeg også synes er vigtig, det er at sige, burde vi ikke hellere vende spørgsmålet om at sige, hvorfor der ikke er langt flere opgaver, der i virkeligheden bliver løst på den måde? For det tror jeg på er mere effektivt. Så får vi kompetencerne ud og arbejde i det private. Det er i hvert fald sådan mange private virksomheder griber det an. Så når offentligheden ligesom pisker sig op i det røde felt over, at staten bruger penge på konsulentvirksomheder, så sidder du med morgenavisen og ryster på hovedet? Det gør jeg, og det er jo ikke det samme som, at der ikke godt kan være tilfælde, hvor man kunne have løst det bedre selv. Fordi det findes selvfølgelig også, ligesom der findes tonsvis af tilfælde, det ved vi, hvor vi siger, at de bliver løst i dag i det offentlige, de burde faktisk løses i det private. Der er altid tilfælde den vej rundt. Men gennemgående ja, så synes jeg, at det er virkelig en forældet tankegang, og det er faktisk en miskreditering af princippet om, at man skal gøre det, man er bedst til. Fordi embedsmænd er jo sindssygt dygtige til det, de laver. Men hvis du lige pludselig beder dem om at lave noget, der ligger en lille smule ved siden af det, de gør, jamen så er det klart, at så er de måske ikke der, hvor de er skarpe, så tager der nogen ind, som ikke laver andet, og som kan hjælpe dem. Og det er så måske også det sidste element, synes jeg, i den her, det er, at mange af de her opgaver, de bliver løst i et samarbejde. Og det er vel også det, der er tilfældet her i den konkrete sag. Du skal have tak for, at du var med, Henriette Søltofte. Ja, hvad gør I? Stemmer I blankt, eller stemmer I for, eller hvad gør I? Nej, vi stemmer ikke for. Er det så, stemmer I ikke for, stemmer I imod? Ja, vi stemmer i hvert fald ikke for. Politiske kommentator Jarl Kortua vender sammen med journalisten Torben Steno tidens politiske problemstillinger. Men hvis du så spørger, om jeg vil rive den af, hvis vi kommer i regeringen, så vil jeg sige nej. Lyt med hver torsdag kl. 10 på Radio 24/7. Ja, og det her med, at det giver nogle politiske bølgeskulp og offentlighedsbølgeskulp, når spørgsmål om de her private konsulenter, de melder sig. Det skal vi kigge lidt på nu. Velkommen til, Jesper Thermansen. Tak skal du have. Altså, hvorfor er det, hvad er det for nogle sådan politiske overtoner eller undertoner, der ligger i det her spørgsmål om McKinsey? Altså, man taler jo om det, som om, at det var noget, Satan selv ejede. Ja, men på den måde minder det måske lidt om et andet navn, et amerikansk navn, Goldman Sachs, som vi har hørt her på det seneste. Altså, sig navnet, og det sætter en masse følelser i gang, ja. Åbenbart. Altså, McKinsey var fremme i sidste uge. Det var i forbindelse med en udliciteringsrapport, som var bestilt af Finansministeriet. I og for sig en rutinesag, måske rimelig fredsommeligt, men fordi den blev tolket ind i alt det andet, der i øjeblikket kommer fra Finansministeriet, ikke mindst hele spillet om Goldman Sachs og Dong og så videre, så får det sin egen betydning. Altså, i virkeligheden, som jeg har forstået det, så er Finansministeriet sådan en slags mellemmand på det her, fordi Finansministeriet har forhandlet sig til nogle gode aftaler om billig eller rabatmæssig konsulentbistand. Så i virkeligheden ligger det her i Undervisningsministeriet. Mm. Det er jo Antorini, der er ansvarlig for den styregruppe, som sidder og følger op på folkeskoleloven. Det er hendes embedsmænd. Hun er der sådan set skal stå for det praktiske arbejde. Men eftersom Finansministeriet kan få det billigere, så er det dem, der beder McKinsey om at lave det her. Og i nogens øjne passer det jo meget godt med myten om Bjarne Corydon, som den store skurk, den onde mand, som har igangsat hele den her folkeskolereform. Ja, det var i hvert fald lidt det, Anders Bondo sagde for et øjeblik siden. Præcis. Han sad herinde, at det her, det viser jo, det er Finansministeriet, der sidder på den her, og ikke Undervisningsministeriet. Og det er også meget betegnende i dag, at der har jeg været i kontakt med Undervisningsministeriet og gentagende gange fået at vide, at vi kan godt snakke med en embedsmand, vi kan også godt snakke med en departementschef, men ministeren udtaler sig ikke, fordi det er en dårlig sag. Det er en sag, hvor det gør ikke så meget, at det er Bjarne Corydon, der er skurken, og ham, der skal stå på mål for de dårlige vibrationer omkring konsulentbistand og nogen, der skal kigge lærerne i kortene. Og det er, hvad skal man sige, metadagsordenen. Det er stadigvæk tak for sidst for den for den konflikt, der var, og som ikke er glemt, mellem lærerne, der ikke vil, der mener, de fik trukket en reform ned over hovedet, og så en finansminister, der synes, det er nødvendigt. Er det det her sådan myten om blå bjarne også? Altså? Det er rigtig meget myten om blå bjarne, og blå bjarne, han står rigtig meget for skud i øjeblikket, fordi at, det er ligesom om, det samler sig lidt omkring ham. Og derfor så passer det meget godt ind i dem, der vil i talesætte den dagsorden, at det er finansministeren, der står bag. Mm. Men altså, dem der kritiserer det, er de, altså, har de ret i, at der er en magtforskydning, som kommer til at ligge et forkert sted, når det er McKinsey og sådan en styregruppe, der laver det her, og ikke undervisningsministeriet, må man forstå, hederlige, fagligt kompetente medarbejdere? Altså, kritikerne har jo ret i den forstand, at stadig mere magt centreres i finansministeriet. Kritikerne har vel også ret i den forstand, at en hel del af de her reformer, blandt andet på folkeskoleområdet, er jo initieret et eller andet sted, altså sat i gang i finansministeriet, og det er ikke sat i gang nødvendigvis for ud fra et pædagogisk fagligt sigte, men også ud fra, hvordan kan vi effektivisere og stramme op og bruge færre ressourcer og få mere ud af de ressourcer, der er. Og der har Finansministeriet lige den konkrete sag spillet meget aktivt sammen med embedsmændene i Kommunernes Landsforening, KL. Og det er det, der ses som, altså igen en af de her velfærdsområder, hvor det ses som den kolde teknokratiske tilgang over for den bløde pædagogiske menneskelige tilgang. Ligesom vi ser det, når man beder om at måle på for eksempel socialindsats, på handicapindsats osv., så møder man en hel skov af protester fra brugergrupper, fra handicapgrupper og fra faglige foreninger, som siger, jamen det er ikke måden, vi kan se på tingene på. Det er en teknokratisk, djøfagtig måde at se tingene på. Jamen, nu talte vi med Henriette Sølthoff for et øjeblik siden, som sagde, at der er jo også rigtig mange private virksomheder, som vælger at bruge konsulenter, fordi du hyrer dem for en kortere periode. Du behøver ikke have dem på løn hele tiden. De har nogle særlige kompetencer. Altså, det her argument med, at man gør det altså ret meget i det private erhvervsliv, og det må man jo gå ud fra, det fordi, at der er en mening i det, både sådan økonomisk og indholdsmæssigt. Altså, handler det her mere om symboler, end det handler om indhold og praktik? Ja, både og. Altså, jeg synes, jeg har været sådan omkring det symbol, de symbollaget i det, både med navnet og med personen og så videre. Nogen, der gerne vil se en bestemt dagsorden i det, men man må vel også sige, at kritikerne har vel ret i den forstand, at når de siger, jamen når man for eksempel igangsætter et arbejde på det her område, så lyder det jo sådan meget venligt. Vi vil gerne komme med nogle konsulenter, der ligesom kan hjælpe jer med at rulle den her reform ud. Men det er jo også en måde fra de partier og fra den regering, der har ønsket den her reform, hvad lærerne jo ikke havde, at sige, vi lægger måske også et mildt pres på jer derude for, at I ikke skal sidde og lave nogle lokalaftaler med jeres skolebestyrer, som sikrer, at I i virkeligheden så kører tingene lidt som i gamle dage. Det er vel også det, det handler om. Og på den måde kan man sige, at kritikerne har vel også lidt ret i, at når man laver konsulentrapporter, det være sig udlicitering eller det være sig på det her område, så gør man det jo ikke bare fordi man synes, det sådan kan være en akademisk stiløvelse at sidde og finde ud af, hvordan man gør forskellige ting, men fordi man gerne vil have et grundlag, der ligger uden for en selv og uden for ministeriet til at træffe nogle beslutninger på. På en eller anden måde, så må det være rart for SF at være sluppet for magtens åg siden sidst, vi talte skolereform. Jo, men nu har de jo så også i SF, må jeg bare lige minde om, i dag har Pia Olsen Dyhr, den nye formand, været ude at undsige det her. Altså nu har hun undsagt 5 store sager, hun har været i regering på 5-6 dage, ikke også? Så det, der bliver sådan en sag om dagen, ikke også, man kan lægge afstand til. Altså, det er jo, altså der er jo ingen tvivl om, at det her var nok den værste sag overhovedet for SF sidste forår. Det er ikke glemt endnu. Altså de døjer virkelig meget med lærere, der er rasende over, at SF kunne gå med til et indgreb. Og det her, det er jo en kærkommen lejlighed til også at måske nære myten om, at det er blå bjarne, der sidder og trækker i trådene. Så det er red, hvad reddes kan for SF'erne nu? Ja, og du kan sige, det gør, for at få spot til skade i virkeligheden, så står de borgerlige partier, der er med i skolereformen, i hvert fald de fleste af dem, de står i dag og giver åndelige kys til Bjarne Corydon og siger, at det er rigtig godt. Sidst de gjorde det var i sidste uge, da han kom med en udliciteringsrapport. Det er sådan nogle venner, som godt kan klemme luften ud af en. Ja, jeg tænker også, der er jo også nogen, der sidder et eller andet sted i det her system og bliver ved med at fodre politikken med historier om, hvad blå bjarne han bruger McKinsey til. Ja, det er klart. Selvfølgelig. Sådan er det jo. Vi er jo et lydigt redskab i interessernes hænder. Det er vi jo. Tak for det, Jesper Thermansen, vores politiske redaktør. I den kommende halve time af denne lille udsendelse her på Radio 24/7, der skal vi, som jeg også har fået nævnt, en gang eller to før til Ukraine. Vi har haft vores internationale redaktør, Louise Windfeldt Høberg, i byen siden weekenden, og hun har været på gaden og tale med nogle af de her demonstranter, som altså fik held med at vælte Janukovic. Men hvad så nu? Hvad skal der helt præcis ske? Hvilke forestillinger gør de sig om fremtiden? Hvilke drømme har de for Ukraine? Det skal vi høre fra dem selv, fra gaden i Kiev. Og derudover så skal vi også have vurderet, om det egentlig er nogle drømme, som er realistiske at gå rundt og bære på. Derudover i den kommende time, så skal vi tale lidt om Bent Jensen. Jeg ved ikke, om du sådan, hvis du indimellem kommer forbi en eller anden kiosk og kan se, at dagens aviserne ligger der, så er det jo meget pudsigt, når man virkelig kan se, at de sådan stritter i hver sin retning, når det handler om diverse vurderinger. Det kan i hvert fald være sådan, give dig en følelse af, at verden den står endnu, når politikken siger det, som politikken skal sige, og Berlingske siger det, som politikken, som Berlingske nu engang skal sige. Sådan er det lidt med Bent Jensens dybt udskældte, skråstreg, højt hædrede værk om den kolde krig. Alt efter hvor du spørger, så er det hidtil vigtigste værk om den kolde krig, eller et tendentiøst partsindlæg, hvor han voldtager sine kilder. Ja, anmelderne de er vildt uenige om, hvad de skal mene om den her bog. Vi skal kigge lidt på den i den kommende halve time. I første omgang her på eftermiddagen på Radio 24/7, så er vi klar med et helt friskt nyhedsoverblik. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Regeringen står fast på, at reglerne for børnechecken skal ændres, så de følger EU's regler på området. Det blev slået fast efter, at regeringen og Folketingets partier i dag mødtes for at diskutere sagen. I mandags foreslog regeringen at fjerne optjeningsprincippet fra 2010, så alle EU-borgere får ret til en børnecheck fra allerførste arbejdsdag. Men det forslag er der ikke flertal for i Folketinget, hvor Blå Blok og Enhedslisten er imod. På mødet i dag kom det frem, at regeringen har set på en række modeller for, hvordan den danske lovgivning kunne skrues sammen, uden at bryde EU's regler. Og Venstres skatteordfører Torsten Schack Pedersen håber nu på at få modellerne at se. Nu får vi de modeller på de overvejelser, som regeringen har gjort, så det forventer jeg selvfølgelig, og det tror jeg også roligt, man kan sige, det var der tilsavn over. Konsulentvirksomheden McKinsey skal holde fingrene fra det pædagogiske område, når den skal hjælpe med at føre folkeskolereformen ud i livet. Virksomheden er hyret af regeringen til at arbejde med skolereformen, og det har mødt stor kritik i dag. Dansk Folkepartis undervisningsordfører Alex Arntzen vil derfor nu bede undervisningsministeren om en præcis redegørelse af McKinseys rolle. Problemet er, at vi ikke ved, hvad McKinsey skal gøre. Skal de hjælpe med at få den her enhed til at fungere ordentligt, eller skal de også ind over det pædagogiske, skal de ind over detaljereguleringen af lærerne, hvad skal de? Og det har vi spurgt ind til, og det vil vi have en redegørelse på. Det bliver nu muligt for alle at følge med i, hvordan europaparlamentarikerne stemmer ved den endelige afstemning om forslag i EU-parlamentet. Den danske EU-parlamentariker for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, har efter års kamp endelig fået flertal for forslaget. Hidtil har et flertal i parlamentet sagt nej til en egentlig registrering af, hvordan man stemmer. Men nu kommer det fra næste parlamentssamling til at ske elektronisk, siger Morten Messerschmidt. Det er en kæmpe sejr i forhold til mere åbenhed. Det socialdemokratiske medlem af EU-parlamentet, Christel Schaldemose, støttede også forslaget. Ja, hende skulle vi have hørt her, men der skal er noget igennem. Skal jeg sige noget, som kan lyder Christel Schaldemose-agtigt? Kan du gøre? Det er et rigtig godt forslag. Super. Tak skal du have, Gertrud. En del af lufthavnen i Stockholm er blevet lukket på grund af en bombetrussel mod et fly på landjorden. Der taler om et fly, som var på vej til Bagdad, men som i eftermiddag blev tilbageholdt i lufthavnen, efter der var indløbet en konkret bombetrussel mod flyet. Svensk politi vurderer, at truslen er alvorlig og er i gang med at undersøge flyet. Men der er ifølge politiet ingen passagerer ombord på det berørte fly, og stemningen i lufthavnen er rolig. Og så kig på vejret. Vi får tørt vejr resten af dagen, og i perioder kommer der også lidt solskin. Temperaturen ligger mellem 5 og 12 grader. I aften og i nat bliver det mest i den østlige del skyet, også med regn flere steder. Resten af landet får mest tørt og til dels klart vejr, temperaturer mellem 0 og 5 graders varme. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Og efter halvanden time på den hjemlige banehalvdel, så skal vi nu til udlandet. Vi skal til Ukraine. Det næste døgn bliver ganske afgørende for Ukraines fremtid. Man er nemlig lige nu i gang med at forme en overgangsregering, som er med til at bestemme, hvilken retning Ukraine kommer til at gå i. Samtidig er Ukraine fanget mellem Rusland og Vesten, der trækker i landet i hver sin retning. Midt i det hele står russisktalende Christina. Hun er 23 år gammel. Hun bor i Lviv i Vest-Ukraine, men så har hun boet i Kiev i 2 år. Vores udsendte i Kiev, Louise Windfeldt Høberg, har talt med Christina om hendes drømme for Ukraines fremtid. Lad os starte med at høre, hvad Christina siger til den politiske situation. Имеет, потому что сейчас, насколько мы знаем, партия регионов она развалилась. Hun siger, jamen det der er sket med den gamle regering, det er enten så er de flygtet, eller så er de faktisk blevet en del af den nye opposition. Og selvfølgelig, jamen altså det er jo samme folk, som vi har snakket om, der er i parlamentet, og hun har på ingen måde tiltro til dem. Hun er bange for, hvad der kommer til at ske, fordi igen er det bare en rokade. Hun mener, at om det så skal være nogen fra Majdan, der skal være inde i parlamentet, eller hvem det skal være, men der skal altså nye ansigter til, før at hun får tiltro til den nye regering. Og det var dansk-ukrainske Ira Højlund, der oversatte. Med os her i studiet har jeg besøg af Søren Rishøj, der er lektor ved Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet. Velkommen til. Jo, tak. Du skal hjælpe os med at se lidt nærmere på Ukraines fremtid, og hvordan man kan forestille sig, at det stemmer overens med sådan en kvinde som Christinas forestillinger om fremtiden. Hun siger her, at hun håber, at der kommer nye ansigter på banen i ukrainsk politik. Er det realistisk, tror du? Ja, den udtalelse, som vi hørte, er nok karakteristisk for det, så mange ukrainer, ikke mindst de unge, tænker, at hele den politiske elite, alle dem, der sidder i parlamentet, er korrupte. Og det vil sige, at man har en dyb, dyb mistillid til hele det politiske system. Også oligarkerne og hele vejen rundt. Der er en dyb, dyb mistillid. Til alle med magt i virkeligheden. Alle med magt. Og det er forståeligt. Men de sidder der, og de er valgt, og de sidder der frem til næste valg. Mange bliver nok genvalgt igen, fordi der er mange, der har penge i Ukraine, og ikke mange antalsmæssigt, men dem, der har penge, stiller op ved valget og køber sig i høj grad til pladser i parlamentet. Så også ved det næste valg vil der sikkert være mange, mange genganger, men det er jo dybt problematisk, at der er en totalt mistillid til alle. Også, og det er jo også Klitschko, det er jo oppositionen af dem, der har stået og også holdt taler på Majdan. Dem, der er politikere, der har stået og talt på Majdanen, mod dem er der også blandt mange af de demonstrerende en dyb mistillid. Og så er det jo andre på Majdan, der har så taget roret og faktisk skubbet politikerne til side. Så hvordan man overvinder den mistillid, jeg har svært ved at se det. Finder vi de nye ukorrupte kræfter i Ukraine? Det har jo været interessant at se, for eksempel, da Julia Timoshenko så kom ud af fængsel. Det var en lunken modtagelse. Det var blandet, og der var buerup, og jeg har set i meningsmålinger, der gennemføres uafhængige, spændende, interessante meningsmålinger af Ukraine, og den landsomfattende undersøgelse, jeg har set, der kom umiddelbart efter hendes frigivelse, viste, at det kun 20% af den ukrainske befolkning, der er tillid til en, 50% siger nej, og så resten ved ikke. Og 20%, det er jo ikke en høj andel. Men betyder det, at altså i Danmark, der er vi jo vant til, vi har et eller andet sådan politisk system, at man kan komme ind i politik fra forskellige veje, men der er nok mange, der gør sig de første erfaringer i en eller anden form for ungdomspartier. Og jeg kan godt lide ungdomspolitikere, for de kommer og er sådan lidt ubesmittet, når de træder ind på scenen. De taler lidt mere et frisprog og den slags ting. Men har de, er der ikke sådan det samme system, der på en eller anden måde kan skubbe friske politikere ind på den ukrainske scene? Det kunne være rart, hvis det var sådan. Indtil nu har det jo været sådan, at dem, der kommer i parlamentet, kommer der ikke uden, at de har en anden forbindelse til oligarkerne, til de her rige mænd. Der er en 10-12 i hvert fald, der har en formue på over $1 milliard. Og de rekrutterer i høj grad dem der bliver kandidater ved valgene. De behøver ikke at være dybt korrupte alle sammen, men den rigeste af dem, Akhmatov, han skønner sig, at simpelthen er kontrollen over 50 medlemmer i parlamentet. De stemmer simpelthen som ham. Han har sørget for, at de kommer ind. Han giver dem nogle ekstra penge for det. Og de er sprunget over nu til oppositionen. Derfor var de ikke hos oppositionen. Og sådan et system skal man så have ændret. Og få folk, unge ukorrupte, uden ret mange penge til at kunne blive valgt. Så, ja. Det er svært. Det bliver svært. Vi kan håbe, men det bliver svært. Det bliver det. Christina, som vi lige hørte her, hun er jo så som sagt en del af et russisk mindretal i Ukraine, og netop det her med, at der er folk i Ukraine, der både taler russisk og ukrainsk, det er også et emne, der har skabt en del debat på det seneste. Vi skal lige høre, hvad vores udsendte Louise Windfeldt Høberg, hun sagde tidligere i dag. I Donetsk i øst taler de fleste russisk. В Донецке мы разговариваем по-русски. Og i Lviv i vest taler man ukrainsk. Мы розмовляем українською мовою. Men i dag opfordres de begge steder til at tage andre ord i munden. Vestpå tilskyndes man til at tale russisk, østpå til at tale ukrainsk. Det er en omsiggribende kampagne på de sociale medier her i Ukraine, der har lanceret ideen, som forventes at få mange støtter. Vi er for politiske forandringer i Ukraine, hedder det. Det handler ikke om, hvorvidt man taler russisk eller ukrainsk derhjemme eller på arbejde. Der skal fortsat være plads til begge sprog. Søren Rishøj, hvad går den her sproglige interesse ud på? Altså, sprog handler jo om mere end ord. Det lyder som et godt initiativ, der er taget. For skal man bygge bro over den russisktalende del og den ukrainsktalende del, også mellem russere og ukrainer, så skal der forsoning til. Der skal tillid til. Den her mistillid, vi var inde på før, skal overvindes. Og det er sådan nogle initiativer nedefra af den her type om at skabe dialog og forsoning, forståelse imellem de forskellige befolkningsgrupper, og i det her tilfælde, altså mellem øst og vest. Det er sådan nogle, det vi nogle gange kalder NGO-initiativer nedefra, der skal til. Det er meget vigtigt. Og det er jo sådan nogle initiativer, vi her nu kan gå ind og bidrage til, også blandt andet fra dansk side, gennem de hjælpeprogrammer og støtteprogrammer, vi har til Ukraine. Det er meget ned fra og op. Okay, vi kan ikke undgå politikerne, vi kan ikke undgå en magtelite, men kan vi få nedefra op opbygget en tillid imellem i hvert fald de forskellige sproglige grupper i Ukraine, så kan det altså måske brede sig op i systemet, og man kan skabe nogle platforme, der gør, at de bedre kan komme til orde. Men hvor meget fylder den her sproglige konflikt, der så trods alt også ligger på det brede niveau, på NGO-niveau, på befolkningsniveau? Hvor stor er den? Ja, det sproglige er sådan et udtryk for, at Ukraine er delt imellem en østlig og en vestlig del. Det er kun et aspekt af det. Den gamle regering, der nu er blevet væltet, indførte jo russisk også som officielt sprog, og på sådan set sidestillet med ukrainsk, det vagte voldsomt furore. Den er nu afskaffet, den lov. Men okay, kan man leve op til de normer, der er for mindretalsbeskyttelse, der er nedfældet i Europarådets bestemmelse. Man har i Europarådet et sådan nogle regler for, hvordan mindretal skal behandles. Hvis de kan overholdes, så okay, så kan det jo dække de her ting også med retfærdighed, når det gælder brug af sprog. For sprog er et vigtigt symbol på, at på ens national identitet, det siger sig selv. Og vi har oplevet de samme konflikter rundt omkring jo i Europa, også i de baltiske lande efter kommunismens fald. Hvordan skulle man takle det russiske mindretal, hvilke rettigheder det skulle have? Så det er vigtigt, at det er et vigtigt udtryk, men et symbol på at, men der er også andre ting. Politikken. Ja, det er også andre ting end kunstsproget. Vi spurgte også Christina til den her øst-vest stridighed. Hun synes, det er foruroligende, alt det her, der foregår i Krim, altså at blandt andet de her russiske pas, der bliver udstedt. Hun mener ikke, at man skal deles op med sproget, fordi hun er fra Lviv, hvor man snakker flydende ukrainsk, men hun er fra en russisk familie. Derfor føler hun ikke, at man skal deles op Ukraine af Ukraine, om det er russisk eller ukrainsk. Med hensyn til Europa, selvfølgelig mener hun, at det kunne være perfekt for Ukraine på et tidspunkt at komme ind i EU, men Ukraine er på ingen måde klar til det endnu, hverken økonomisk eller politisk. Der skal meget til, før at vi kan være en del af EU, selvom det selvfølgelig er et utopia, kan vi sige, for os. Ja, hun kommer altså fra det russiske mindretal i Ukraine, hende Christina her. Og vi kan jo se, hvordan Ukraine ligesom står og bliver trukket i af Rusland på den ene side, og EU-USA i en eller anden form for alliance der på den, på den anden side. Altså, hvad skal der til for, at Ukraine i fremtiden kan på en eller anden måde stå i sin egen ret på det centrale europæiske landkort, og ikke bliver sådan en eller anden brik i de andre menneskers andre landes spil? Nu var, kunne jeg høre på Insta, at man var inde på spørgsmålet om Krim, og det er en vigtig brik. Fordi på Krim er der nogle separatistiske grupper, og der er jo russisk flertal, der er flertal russer på Krim, og der er en meget stor flådebase, som russerne har, og som de med den gamle regering fik en aftale om, at den kan de holde til 2042, så det er jo en lang periode frem. Så Krim udgør et særligt problem. De har en autonom status i dag, har egentlig en ret høj grad af selvstyre, og de har også fået udvidet deres selvstyre, det er de selv bestemt inden for de sidste uger. Så man kan håbe på, at man kan fastholde Krim som en del af Ukraine, men med den nuværende i hvert fald særlige status med udstrakt selvstyre. Og så synes jeg selv også, at nogle af de ting, vi har det indslaget, kunne overvindes ved, at man styrker det regionale og det lokale. At man kan ikke have et centralistisk styre i Kiev, i en stat, der er så delt. Men man kan udvide de regionale selvstyre. Om det skal være en federation, eller om det skal være et udvidet regionalt selvstyre, det kan diskuteres. Og så samtidig vil han have en fælles valuta, noget fælles, som så styrer centralt. Så det her med en grundlovsændring, som også er på tapetet, er meget vigtigt, og det drejer sig ikke kun om præsidentens beføjelse, det er sådan set et lille spørgsmål, men i høj grad om at finde en balance imellem regionerne, sådan så vi undgår konflikter. Og så de ikke sådan prøver at kannibalisere på hinanden. Det. Så vi får den der tillid igen, og det er et store spørgsmål om at få skabt den her tillid. Man har dårlige erfaringer med det her nogle steder i verden, i Balkan, det kniber også lidt i Spanien i øjeblikket, men det skal jo ikke afholde for at få tage det lange, sure arbejde med at få skabt noget, der kan fungere. Men der er spørgsmålet jo også nogle gange, sådan, hvem der står stærkest. Nogle gange så bliver det jo problematisk, hvis den ene part står meget stærkere end den anden. Der skal jo være en eller anden form for lighed, før man kan... Ja. Og det er det store problem lige nu, fordi nu har man så væltet Janukovic igennem en revolution. Det er jo ikke gennem den procedure, de EU's udenrigsminister og Rusland var enige om. Det er blevet totalt overhalet, og lige nu er der kaos. Der er også heksejagt, må man sige, og politiet er helt brudt sammen. Og det. Så lige nu må man altså prøve at se, om man kan få noget fornuftigt og ordentligt ud af den situation, der er i landet. Og så skal man for alt i verden i gang med at undgå, at Ukraine går konkurs, kollapser totalt. Det er nemlig det næste spørgsmål. Okay, for udover den her øst-vest-konflikt, så er der også hele spørgsmålet om økonomien. Lad os høre, hvad Kristina siger der. Ну на самом деле с работой сейчас не лады. То есть действительно рынок сейчас пал. Hendes far prøver at gøre alt det han kan for at hende og hendes mand kan komme til udlandet. Og det er et mønster, som man ser meget ofte her i Ukraine. Lige nu er der mange familier, der tager ud til udlandet, hvis de kan komme til det. Fordi de ved, at det bliver virkelig, virkelig hårdt økonomisk. Enten så arbejder du dig op på en eller anden måde. Altså, man ser ofte, at det er ved korruption, at man kommer ind et eller andet sted. Altså, man betaler penge for at få en stilling. Og det er svært, hvis du ikke har det rette netværk, at finde ud af, hvem er det, du skal betale for at komme ind i den her virksomhed. Og som vi har hørt andre steder, er lønningerne også utrolig lave. Så lige meget hvad, hvis du ikke har de rigtige netværk, så kan du heller ikke få en ordentlig løn. Mere den her globale situation, eller ikke globale, men hvad Ukraine skal gøre for at komme ud af den økonomiske krise. Som hun nævner, at hun kan ikke forestille sig andet, end at der er nogen, der bliver nødt til at hjælpe Ukraine. Der er en hjælpepakke, der skal til, fordi man har aldrig set grivnjen være på sådan en lav valutakurs, som hun ser nu. Og det er virkelig foruroligende. Ja, Søren Risøj, så begynder det jo at bide sig selv i halen, for hvis der er nogen, der skal hjælpe Ukraine, så begynder man også at skubbe på den her konflikt på en eller anden måde. Skal det være Rusland? Skal det være EU? Hvor tror du, løsningerne ligger, når det handler om at få et økonomisk styrket Ukraine, som rent faktisk kan tilbyde nogle muligheder for sine borgere? Ja, løsningen er en eller anden forståelse mellem EU og Rusland, fordi EU kan simpelthen ikke betale det her regning alene. Det bliver en gigantisk, helt uafkommelig opgave. Og der er måske nogen i Ukraine, unge der tror, at EU kan klare den opgave, men det er utænkeligt. Det er kun 25% af Ukraines udenrigshandel, der er med EU, og resten er med Rusland og over mod Asien, og Kina bliver en større og større faktor. Så EU kan simpelthen ikke klare den opgave. Man kan gå ind sammen med Valutafonden og give nogle lån, men det er jo lån. Og der stilles hårde betingelser til yden til de lån, og det kan gøre hver regering særdeles upopulær i Ukraine, fordi det er noget med at hæve gaspriserne, det er noget med at fjerne en række sociale subsidier, og lige i forvejen, som vi også kunne høre, så er der masser af fattige i Ukraine, i hvert fald 50% lever omkring eksistensminimum. Så hvis de skal til at betale en høj pris, så bliver der oprør endnu en gang. Så en anden forståelse, og det arbejder diplomater også for, heldigvis af EU og Rusland, PT, på en fornuftig talefod. Der har været masser af kommunikation de sidste uger, og jeg har trods alt her en optimistisk tro på, at de kan se, at det her skal ikke være kold krig og konflikt. Tak skal du have, fordi du kom på besøg, Søren Rishøj, lektor ved Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet. Og vi slutter lige i en optimistisk tone med et glædeligt budskab fra Christina. I virkeligheden vil hun takke Ukraines befolkning, dem der har stået på Majdan. Hun vil takke dem for, at hun nu har et håb om et Ukraine, der kommer til at være velfungerende i fremtiden, fordi før i tiden, så var det ikke den måde, man så det på. Hun vil takke befolkningen for, at nu, hvor hun er ude at rejse, så siger man ikke, nå, Ukraine, jamen, er det ikke Rusland eller hvad? Nu ved man ligesom, Ukraine er Ukraine, og vi kan stå op for os selv, og vi gider ikke være en del af den korruption og det, der er foregået i de gamle sovjetiske tider. Radio 24/7 sender hver fredag formiddag Forfra med Jeppesen. I Forfra i dag har vi fået besøg af toppen af rockerpoppen. Velkommen til dig, Brian Sandberg. Det var sjovt, du hedder Brian, ikke? Varm op til weekenden og lyt med, når Michael Jeppesen tager verden forfra. Hvordan knalder man din kone der? Jamen, det gør du i besøgslokalet. Og stiller de helt banale spørgsmål. Hvordan er en morgenrutine for en rocker? Der giver svar på de ting, du ikke vidste, at du havde brug for at vide. Er det helt vildt mærkeligt at ringe til sin kone? Men man ved, at det er ens bedste ven, han har haft telefonen op i røv. Hver fredag formiddag, her på Radio 24/7. 7 år efter han gik i gang, så kan historiker Bent Jensen nu udgive sit omstridte værk om de indre og ydre trusler mod Danmark under den kolde krig. Ulve, får og vogtere, den kolde krig i Danmark 1945-1991 er titlen på historikerens Tobinsværk. To solide mursten på knap 1600 sider, som har fået meget modstridende anmelderkarakterer i aviserne. This government has maintained the closest surveillance of the Soviet military build-up on the island of Cuba. Американского империализма выступает. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Og ned kom den, muren, i 1989. 2 år efter, at USA's præsident stod få meter fra den og kom med opfordringen til sin modpol i supermagternes ideologiske tvekamp. Og igen 2 år senere styrtede Sovjetunionen sammen og tog den kommunistiske utopi med sig i graven. Det var i 1991, og det er også her, der bliver sat punktum på side 1512 i Ulve, Får og Vogtere. Tobinsværket, der på forsiden af gårdsdagens landsdækkende dagblad, selv fremstår som et koldkrigstableau. Til højre Berlingske og Jyllandsposten, der begge giver topkarakter, 6 stjerner, og til venstre Politikken og Information, der giver bundkarakter. Jyllandsposten er imponeret over både manden og værket. Næppe andre historikere havde formået at modstå det pres, han har været udsat for, og så alligevel fuldende arbejdet i så fornem stil. Den vurdering deles absolut ikke af Politikken, der karakteriserer Bent Jensen som en patetisk polemiker og beskriver værket som voldtægt af kilder og historisk metode. Bogen har været 8 år undervejs, men var hele ventetiden værd, mener Berlingske, der opstiller den som et af de vigtigste værker i historisk samfundslitteratur. På Information konkluderer en faghistoriker omvendt, at værkets forfatter med alle sine fordømmelser har bevæget sig så langt ud på det polemiske overdrev, at sagligheden er gået tabt. Ja, det fortalte Christian Danholm. Anmelderne er altså tordnende uenige, men på en meget forudsigelig måde, når man fordeler dem ud fra koldkrigsaksen højre og venstre. Det kan jo tyde på, at den blot har kridtet stregerne op frem for at formidle ny forskning. Alligevel mener værkets forfatter Bent Jensen, at der er meget nyt at hente. Det er jo stopfuldt af ny viden. Jeg kan jo ikke sidde her i radioen her på et par minutter og fortælle alt, hvad det er, men kun ganske kort sige, at den bygger det der værk, der er jo 1500 sider. Det bygger på et meget, meget stort og også i høj grad et helt nyt kildemateriale, som aldrig nogensinde før har været brugt. Så jeg har meget, meget svært ved at tage Bo Lidegaard på Politikken alvorligt. Han skulle have sendt den der såkaldte anmeldelse til sin debatredaktør, så han kunne have skåret lidt i det. Det er jo meget pinligt, at han i den grad er i sin følelsesvold. Bo Lidegaard, det er jo en fuldstændig skamløs anmeldelse, han har begået. Men, Ben Jensen, alle parter her er vel i følelsernes vold. Det er vel netop det, det giver så tydeligt udtryk for, når aviserne deler sig så markant? Det er der ikke. Folk er der ikke i følelsernes vold. Prøv at læse min bog. Det er en meget rolig og saglig fremstilling, hvor der argumenteres og dokumenteres. Det er der ikke noget med følelser. Men Ben Jensen, altså man kan sige, når vi har en Politikken redaktør, som kalder dig, mener det er voldtægt af kilder, information. Ja, men det er jo hans. Jeg skal lige tale færdigt, og altså så omvendt, så har du Berlingske og Jyllandsposten, der står ro sådan på en anden side. Det er der jo altså ikke særlig meget nyt i, men og jeg går ud fra, at du mener, at Berlingske og Jyllandspostens anmeldelser, de er rigtig fine og gode. Ja, det gør jeg, naturligvis. Er det, og, altså, de har jo også ros. Kan du ikke sige noget pænt om information og Politikens anmeldelser? Nej, det har jeg da meget svært ved, fordi Bo Lidegaard for eksempel, han, den anden der skriver information, han har jo aldrig nogensinde beskæftiget sig med den kolde krig. Han står jo fuldstændig på bar bund. Ham kan man slet ikke tage alvorligt. Bo Lidegaard, han har jo beskæftiget sig med emnet, i hvert fald i nogen grad. Han beskylder mig for voldtægt. Jeg har aldrig nogensinde været ude for noget lignende. Jeg har aldrig nogensinde hørt nogen bruge sådan et ord og for at manipulere. De steder, hvor han giver nogle eksempler på, at jeg manipulerer, der viser det sig, at det er faktisk ham, der manipulerer. Men altså, det er jo noget, man ikke sådan kan diskutere her i en radio. Det er jo noget, man skal have ned på skrift, hvis man skal gøre rede for de her ting. Lad os lade anmeldelserne ligge lidt, og så tale om substansen her. Altså, da man oprindeligt besluttede, den daværende VK-regering i 2006, besluttede at sætte 10 millioner kroner af til oprettelsen af Center for Koldkrigsforskning, der sagde du, at du ville sætte navn på et større antal danskere, som havde tæt kontakt til KGB og andre østeuropæiske efterretningstjenester. Ben Jensen, har du fundet frem til sådan en hidtil ukendt muldvarp eller storspion? Prøv at læse værket. Et af de store problemer. Ja, altså nu undskyld, Ben, jeg afbryder. Vi har ikke haft tid til at læse et 1600 side langt værk. Jeg skal nok besvare det spørgsmål. Et af de store problemer, jeg og mine medarbejdere har været udsat for, det er jo for det første en fabelagtig chikane fra PET, og dernæst en by af afslag. Vi har fået omkring 200 afslag på at offentliggøre ting og sager, som vi mente var relevante. Derfor er der flere tilfælde, hvor vi simpelthen vi har forbud imod at nævne ikke alene navne, men også forskellige organisationer og forskellige begivenheder, som har fundet sted. Og derfor kan man jo ikke sige om... Jeg kan jo ikke bryde loven eller de der forbud. Det var ordene fra Bent Jensen. En af dem, der på forhånd havde forudset, at anmeldelserne de ville falde ud, som de gjorde, det er historieprofessor på Aarhus Universitet, Torsten Boring Olsen. Det vi ser her, det er jo sådan set bare et replika, kan man sige, en gentagelse af den debat, vi havde for nogle år siden, da der udkom et leksikon om den kolde krig. Der så vi jo fuldstændig de samme markeringer, de samme skyttegraver, der var delt op på fuldstændig samme måde. Så det var ikke særlig svært at forudsige. Og det handler jo grundlæggende om, at hele spørgsmålet omkring den kolde krig er blevet så politiseret et element i den såkaldte kulturkamp gennem de sidste 10-15 år, kan man sige, de reaktioner, vi langt hen ad vejen får på dem, i hvert fald i medierne, er meget dikteret af mere hvilken holdning man har til spørgsmål, end til egentlig det aktuelle værk, der ligger foran en. Det vil sige, at der, uanset hvordan den her bog var skrevet, hvordan dens litterære kvaliteter er, så er det forudsigeligt, at information og Politikken vil svine den til at give den bundkarakter, og Berlingske og Jyllandsposten vil sige, at det er noget af det vigtigste, der er skrevet i nyere tid. det er i hvert fald, kan man sige, den struktur, vi har set igennem de senere år. Men jeg synes, der er et andet aspekt, som også er lidt interessant, og det er, at hvis du ser forskellen på anmeldelserne i Information og Politikken, henholdsvis Berlingske Tidende og Jyllandsposten, så i Information og Politikken er anmeldelserne lavet af historikere. Det er de ikke de to andre steder. Så der er også en anden dimension, der handler noget om, hvordan og hvilke krav, kvalitetskrav, man sætter til historieforskning, der er ind over her. Og det var Christoffer Meinert og Kåre Sveistrup, der havde talt med historieprofessor fra Aarhus Universitet, Torsten Boring Olesen, i 24/7 morgen, og det var i morges. I den kommende time, så skal vi blandt andet vende blikket mod det norske landskab, eller for at være mere præcis, det norske kulturlandskab. Den norske forfatter Knut Hamsun er blevet udelukket fra en liste over de 100 mest betydningsfulde nordmænd. Det er han, fordi han på sine ældre dage blev nazist. Spørgsmålet er, om kunst kan adskilles fra kunstneren, om man på en eller anden måde kan blive ved med at ophøje kunsten, uden derved også at ophøje kunstneren og måske også blåstemple det faktum, at han eventuelt har været politisk fuldstændig på vildspor. Der starter vi den kommende time. Derudover skal vi også kigge lidt på vores grønne ambitioner. Dem skal vi skrue ned for, det siger Miljøøkonomisk Råd, for det koster arbejdspladser. Men det er løgn og latin, lyder det fra centrum-venstre-politikere, som vi har talt med. Det er noget, vi kigger nærmere på. På den anden side af nyhederne, de er klar til dig her. Klokken er blevet 17.